przepremiery i rozrywka dla graczy w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 maja. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Alert pogodowy dla mieszkańców południowej Polski ma związek z groźnymi burzami i silnym deszczem. Po ostatnich ulewach w kilku gminach na Podkarpaciu obowiązują alarmy powodziowe. Z Rosji płyną sprzeczne informacje dotyczące ropociągu Przyjaźń. Nad Polską mają przejść bardzo groźne burze z ulewnym deszczem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia dla województw śląskiego i małopolskiego. Miejscami może spaść do 120 litrów na metr kwadratowy. Burze wystąpią także w województwach dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, łódzkim i świętokrzyskim. W związku z ostrzeżeniami synoptyków, odrządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchamia alert pogodowy dla mieszkańców południowej Polski. Po ostatnich ulewach woda przekroczyła stany alarmowe na Wisłocy i jej dopływach. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego informuje, że alarm powodziowy obowiązuje w powiatach dębickim i dotyczy gmin Czarna oraz Żyraków, w powiecie i gminie Kolbuszowa, a także w gminie Wadowice Górne, to powiat mielecki. W ciągu ostatniej doby podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 600 razy, mówi ich rzecznik Marcin Betleja. W większości nasze interwencje polegały na udrożnianiu przepustów drogowych, pompowania wody z zalanych posesji, podwórek, a także z zalanych piwnic, domów mieszkalnych i budynków publicznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach kolbuszowskim, mieleckim, jarosławskim i dębickim. W tej chwili całkowicie nieprzejezdna jest droga krajowa nr 9 w Kolbuszowej. Droga jest zalana wodą na odcinku około 200 metrów. Zostały wyznaczone objazdy. Po ulewach w Małopolsce w powiecie dąbrowskim potrzebna była ewakuacja. 33 osoby spędziły noc poza swoimi domami, bo podtopiła je woda. To w większości mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska. Po prostu woda przybierała, zostaliśmy w domu praktycznie odcięci, więc udzielili nam pomocy, załadowali nas na łódki. Później do samochodu byliśmy bezpiecznie odwiezieni do urzędu. Było 5 centymetrów, także to była kwestia jakichś 10 minut, żeby woda była w mieszkaniu i woda wciąż przybierała. Mam piętrowy dom, ale cały dół, wszystko jest zalane, całe podwórko, garaże, maszyny kuśnierskie. Stary mój dom jest zalany, drewniany, doszczętnie tak samo. W ciągu paru minut straciliśmy wszystko, co my mieli. Jak podaje dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora, sytuacja się stabilizuje, ale w ciągu najbliższej doby nadal może występować zjawisko przelewania. Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński zapewniał w Polskim Radiu, że rząd ma środki na pomoc dla poszkodowanych przez ulewę i nawałnicę. Wszyscy dotknięci tragedią mogą liczyć na pomoc ze strony państwa. Są przygotowane środki również w ramach budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zwalczanie, usuwanie klęsk żywiołowych, w tym powodzi, osuwisk, nawałnic. Wciąż trwa szacowanie strat w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie. Wczoraj przeszła tam trąba powietrzna. Uszkodziła ponad 100 budynków. Subwencja oświatowa, z której miała zostać sfinansowana reforma edukacji, była niedoszacowana, uznała Najwyższa Izba Kontroli. Według Izby zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrażane. Jak czytamy w raporcie NIK-u, subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6%, a wydatki samorządów na szkoły wzrosły o 12%. Rosja podaje sprzeczne informacje dotyczące ropociągu Przyjaźń. Według ministra energetyki Aleksandra Nowaka czysta ropa miała w poniedziałek popłynąć w kierunku Polski i Niemiec. Dziś Radio Echo Moskwy cytuje wicepremiera Dmitrija Kozaka, który oświadczył, że w najbliższą niedzielę surowiec dotrze na Białoruś. Tranzyt ropy rurociągiem Przyjaźń został wstrzymany po tym, gdy 19 kwietnia białoruskie służby poinformowały, że ropociągiem płynie zanieczyszczony surowiec. Przyjmowanie paliwa wstrzymały m.in. Polska, Białoruś i Ukraina. 4 maja rosyjskie agencje podały, powołując się na Ministerstwo Energetyki, że czysta ropa dotarła na Białoruś i wkrótce popłynie do Polski i Niemiec. 19 maja pojawiły się kolejne komunikaty strony rosyjskiej, z których wynikało, że 20 maja rozpocznie się tłoczenie paliwa w kierunku Polski. Dziś wicepremier rosyjskiego rządu Dmitrij Kozak stwierdził, że czysta ropa już płynie w kierunku krajów europejskich i jak poinformowała agencja RIA Nowości, 23 maja Polska i Rosja przedyskutują warunki oczyszczenia ropociągu Przyjaźń, co zdaniem ekspertów oznacza, iż w najbliższych dniach surowiec nie zostanie wpuszczony do polskich rur tranzytowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd w Londynie ogłasza zakaz używania w Anglii plastikowych słomek, mieszadełek i patyczków do uszu. Zacznie obowiązywać za rok.

za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło i Trofea to nasza piosenka dnia. Państwo listy piszą, proszę bardzo. Na Kaszubach też pięknie, słono świeci, mało chmur. Jamajskie słońce w Gdańsku. No proszę uprzejmie, chyba przez te jamajskie dźwięki może być i tak. Mam jeszcze jedną poważną zaległość, bo tutaj państwo również piszą, że w blokach startowych cały czas nie podałem, kto dostanie płytę. Proszę uprzejmie. Pan Dariusz z miejscowości Gliczarów Górny oraz pani Weronika z miejscowości Deszczno. Gratulujemy, wyślemy płyty pocztą. Jest 12 minut po 11. Blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm Po raz pierwszy ta piosenka pojawiła się w poniedziałkowej audycji Soul Muzyka Duszy i bardzo, bardzo się Państwu spodobała, zatem dzisiaj powtórzyliśmy. Lizo. Pod takim pseudonimem ukrywa się ta artystka i nagrała naprawdę znakomitą płytę. Teraz też album wydany w 2019 roku w warszawskiej formacji. To your place. Look around. Take a look around. Here we are in a shiny ballroom. Cosmic spaces are between your fajnie brzmią. Powiedział dosłownie kilkadziesiąt sekund temu Wojtek Mazolewski, który jest po drugiej stronie szyby, a który przygotowuje się już do wydania nowej płyty w duecie z Johnem Porterem. To chyba Wojtek ten piątek, tak? Tak, ten piątek. Doskonale. A zespół nazywa się ten, który przed chwilą zabrzmiał, The Saturday Tea, czyli sobotnia herbatka. No, muzyka taka trochę nieherbaciana, ale grają rzeczywiście znakomicie. Quicksilver Dreams to album wydany w tym roku i to jest trzeci ich krążek. I zachęcam Państwa do sięgnięcia po całe wydawnictwo. Warszawska formacja The Saturday Team. Z pewnością się będzie jeszcze pojawiała w środowych wydaniach audycji do południa. Giving up on us. And all the times, even the greatest of loves. I'm away, I'm away, I'm away, oh, I'm away, I'm away, I'm away, oh, even the greatest of love crimes, even the greatest of loves can be given up. I'm balaclavaed, I'm dressed in stripes, instrumentalista, kompozytor, wokalista pochodzący z Wielkiej Brytanii, który nazywa się Hayden Thorpe. To on wykonał tę piosenkę. Jest 24, no już prawie 24 minuty po 11. Ta końcówka utworu to wcale nie błąd naszego systemu odtwarzającego, tylko właśnie takie jest to nagranie. Jenny Lewis i album On The Line. Jenny Lewis i album On The Line. Dzisiaj rozmawialiśmy w Informatorze Ekonomicznym o wielkich pieniądzach i o Premier League. To powiem Państwu, że bramkarz Manchester United De Gea odrzucił właśnie porozumienie z klubem i zamierza odejść z drużyny, bo domagał się tygodniówki, powtarzam, tygodniowego wynagrodzenia w wysokości 500 tysięcy funtów. To jest chyba jakieś 2,5 miliona złotych, tak? Tygodniowo. Spojrzałem na panią Elę i na panią Sylwię, które siedzą po drugiej stronie szyby i tak widzę w ich wzroku, że też chciałyby tyle pieniędzy zarabiać. Chyba każdy chciałby. Nie dostanie, w związku z tym będzie musiał zapewne odejść. Wielkie pieniądze w Premier League, naprawdę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 49 cali Toshiba za 1399, taniej o 240 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za 999, taniej o 200 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji w sklepach Euro i na euro.com.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 1 czerwca deskorolka elektryczna Shark 399 złotych, a do środy pieluchy i pieluchomajki Pampers 79,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30. Nauka. Słuchania. Michał Margański. Czy pamiętają Państwo mniej więcej moment, w którym na rynku pojawiły się smartfony? Prezes koncernu na konferencji prasowej zachwalał nowe urządzenie, mówiąc, że w telefonie mamy dziś to wszystko, co kiedyś wypełniało mały plecak. Mówił o poręczności, szybkości dostępu i ciągłym kontakcie z wieloma osobami naraz. Nie śniło mu się pewnie wtedy, że urządzenie do tego stopnia ewoluuje, że właściwie na zawołanie będziemy mogli w nim posłuchać muzyki, jakiej tylko zapragniemy. Problem polega jednak na tym, że im więcej chcemy skonsumować, tym szybciej możemy się udławić. Im więcej słuchamy, tym mniej słyszymy i tym mniej pamiętamy. A co za tym idzie, mniej przeżywamy, nie ekscytujemy się i koniec końców nie koncentrujemy się na danej rzeczy, bo przecież zaraz przyjdzie następna i następna piosenka. Spece od sprzedaży muzyki bez nośników mają jeszcze jedno potężne narzędzie, czyli algorytm. The grid. Algorytm jest łatwy i przyjemny. Daje poczucie odkrywania i poszerzania swoich horyzontów muzycznych. Ale czy nie jest tak, że ta muzyka, nazwijmy ją muzycznym powietrzem, wlewa się w nas, co skutkuje, że nie przywiązujemy do niej wagi, nie szanujemy jej i nie koncentrujemy się na słuchaniu? To wszystko powoduje, że prym wiodą pojedyncze utwory, a nie całe albumy. Że już nie wspomnę o 45 czy 46-minutowych starych longplayach. Wysunę tu nawet tezę, że im bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, tym trudniej jest się nam koncentrować na treści, jaką nam dostarczają. Kiedyś powiedziano, że skupiamy się na 10 minutach wykładu, czyli przekaz pierwszych 10 minut jakiegoś wykładu jest to, co wszyscy zapamiętają, a potem już ta koncentracja się zmniejsza. Mówi dr Anna Gremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Na pewno ta koncentracja słuchowa jest jakoś tam określona, ale to też znowu jest sprawa indywidualna. Bo to nie jest tak, że szablonem leci, że wszyscy te 45 minut mogą się skoncentrować słuchowo nad czymś. No wystarczy popatrzeć, jak się dzieje w szkole. Ile dzieciaków potrafi 45 minut być skoncentrowanym. I to dotyczy wszystkich. Ale to też jest rzecz do wyćwiczenia. Niestety taka koncentracja to jest ćwiczenie. Spróbujmy zatem zasugerować, co może być takim ćwiczeniem, co niejako z przymusu i swojej niedoskonałości technicznej wymaga od nas skupienia. Z pomocą przyjdzie mała winylowa płyta, potrzebująca troszkę atencji i zainteresowania. Mały 7-calowy krążek przy prędkości 33 obrotów na minutę mieści 6 minut i 50 sekund muzyki. Przy 45 zaś można na nim wytłoczyć 5 minut dźwięku. Każdy z utworów wymaga nastawienia i włączenia. Każdy z utworów wymaga zatem pewnej czynności, co automatycznie zwiększa koncentrację i apetyt. A zaczynając właśnie od takich kilku minut, koncentracja systematycznie wydłuża się i finalnie daje piękny efekt, kiedy od deski do deski słuchamy całego kilkudziesięciominutowego longplaya. Zatem jeśli gdzieś tam czujemy, że mamy problemy z koncentracją w słuchaniu, to proponuję, aby zacząć właśnie od takiej małej, 7-calowej płyty winylowej. Michał Margański i jak zwykle bardzo mądra nauka słuchania, a teraz Państwu opowiem, co my robimy. Zatem wyjmujemy z okładki płyty winylowej płytę, która jest jeszcze w pięknym woreczku, gdzie jest piękny napis Jamila Woods. Następnie zakładamy ją na gramofon. Pani Ela bardzo starannie stara się znaleźć rowek z utworem drugim na stronie pierwszej. To nie jest takie proste, ponieważ winyl jest przeźroczysto biały. I to utrudnia troszkę ustawienie igły, ale się udaje. No i teraz z atencją pełną odtwarzamy tę płytę dla Państwa. You will never. Znakomita i niezwykle piękna Jamila Woods. To jej drugi album i równie znakomity jak debiut, o którym już kiedyś Państwu opowiadałem. Teraz będzie o dwóch koncertach, właściwie o koncercie i festiwalu. Najpierw o koncercie. W najbliższą sobotę, 25 maja w klubie Bazar przy ulicy Jagiellońskiej 13 w Warszawie wystąpi YouTuber, jeden z uczestników naszego projektu trójkowego Start Nagranie. Zatem prosimy, YouTuber. Przypomnę, w tę sobotę YouTuber w klubie Bazar, 25 maja, ulica Jagiellońska 13, Warszawa. A teraz największa gwiazda tegorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Trzeci weekend lipca, Colors of Ostrava w Ostrawie i zespół Cures. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wroda, pięknie Państwu dziękują za uwagę. To była audycja do południa, przed nami jeszcze jedno nagranie, a później powieść, którą jak zwykle pięknie opracowała Barbara Marcinik. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Proces. Ciąg dalszy. Rada Zastępcza Tymczasowa podjęła więc decyzję, trudno powiedzieć, czy miała do tego prawo, rozszerzającą kompetencje sądu dla księstwa mazowieckiego. Dalszym intrygom chcąc założyć tamę, a przestępstwa ich nadto znajdując widoczne i jawne, sąd kryminalny księstwa mazowieckiego upoważnia, iżby przeciw osobom Ankwicza, Ożarowskiego, Kossakowskiego, Zabiełły, stosowną do ich zbrodni i przestępstw niezwłocznie wyrokiem swym wymierzył karę. Stało się to oczywiście na wniosek prezydenta Wyssogoty Zakrzewskiego. W jego wieczornym liście do Kościuszki czytamy: zabezpieczyć więc dla obwinionych sąd i dostawić ich osoby do sądu starałem się, ażeby supplicium nie było antejudicium. Prezydent Warszawy zadbał też o to, żeby sąd kryminalny dla księstwa mazowieckiego otrzymał odpowiednie dowody, które mógłby zużytkować, wydając wyrok. Działała już wówczas deputacja do rewizji papierów. Zajmowała się ona badaniem archiwum Igelsztrema, to znaczy czytaniem papierów, których rosyjski ambasador nie zdołał, wycofując się z Warszawy, zabrać ze sobą i które 18 kwietnia, trochę nadpalone, wpadły w ręce zdobywców ambasady przy ulicy Miodowej. Te właśnie papiery, oczywiście to, co dotyczyło w nich czterech oskarżonych, Wyssogota Zakrzewski polecił przekazać z deputacji do sądu kryminalnego. Mówi o tym tenże wieczorny list do Kościuszki. Rewersa i listy zbranych pensji zagranicznych z archiwum deputacji do rewizji papierów wyznaczonej temuż sądowi przesłane zostały, który bardzo wiele znalazł konwikcji w tychże papierach, równie i dobrowolnym tych łotrów wyznaniu do odjęcia im życia. Wszystko to i te zabiegi wokół papierów z archiwum Igelsztrema i to rozszerzenie kompetencji sądu kryminalnego świadczy, że Wyssogota musiał pracować nad tą sprawą jeszcze przed świtem. Może przewidując lub wiedząc, co się wydarzy, pracował nad nią już poprzedniego dnia. Nie można było tego wszystkiego załatwić w ciągu kilkunastu minut w ratuszu zdobytym przez uzbrojony lud, bowiem takie działania wymagały po prostu pewnego czasu, choćby do namysłu. Musiały też chyba być z kimś konsultowane, jako że wydaje się mało prawdopodobne, żeby prezydent Warszawy działał sam i bez żadnego wsparcia. To byłoby zbyt ryzykowne. Proces odbył się, jak informuje diariusz króla Stanisława Augusta, podczas powstania w Warszawie w 1794 roku w dolnej sali ratuszowej. Żaden opis tej sali nie jest, o ile mi wiadomo, znany. Niczego nie da się więc na ten temat powiedzieć, ani na którą stronę rynku wychodziły okna, ani z której strony wpadało tam światło słońca, ani gdzie siedzieli oskarżeni, przy drzwiach czy pod oknami, ani czy w czasie procesu byli tam obecni, poza oskarżycielami i sędziami, także ludzie z siekierami na drągach. Ponieważ była to sala na parterze, ci z siekierami mogli stać i na pewno stali pod oknami. Zaglądali w okna, uśmiechając się do oskarżonych i pokazując im swoje siekiery. Raczej właśnie tak należy to sobie wyobrażać, bowiem diariusz królewski mówi, że proces toczył się przy zamkniętych drzwiach. Ludu, który wdarł się do ratusza, nie wpuszczono więc chyba na salę. Lub może udało się go namówić do opuszczenia ratusza. Według Stanisława Augusta cały proces trwał zaledwie półtorej godziny, co jednak wydaje się mało prawdopodobne. Półtorej godziny byli przed trybunałem. W protokole czynności Rady Zastępczej Tymczasowej z 9 maja mowa jest o 3 godzinach z kawałkiem. 3 godziny przeszło sąd, rozbiorem ich przestępstw zatrudniał się. Jeszcze inaczej przedstawiał to Wyssogota Zakrzewski w liście do Kościuszki. W ubiegu 4 godzin, pisał, ci zbrodniarze sprowadzeni, wyindagowani, osądzeni i obwieszeni zostali. Gdybyśmy zatem jako początek tych wydarzeń przyjęli godzinę 8, kiedy Wyssogota Zakrzewski wszedł na ratusz, to wszystko skończyłoby się koło 12, ponieważ, jak się później przekonamy, wieszanie zakończyło się dopiero około 4 po południu, może nawet po 4, Zakrzewski pisząc o 4 godzinach ich ubiegu, musiał mieć na myśli sam proces, może także późniejsze wydarzenia, ale jeśli tak, to tylko te pod ratuszem. Można więc przyjąć, że proces trwał od 3 do co najwyżej 4 godzin. 4 oskarżeni sądzeni byli kolejno. Przedstawiano im papiery dostarczone przez deputację rewizyjną i każdy z nich wypowiadał się na temat tego, co było w papierach. Tych, jakbyśmy dziś powiedzieli, kwitach. Rozpoczęty więc został, mówi relacja w protokole czynności Rady Zastępczej, przez publicznych oskarżycielów naprzeciw najpierwszemu z nich, Ożarowskiemu, sądowy proces, a następnie i przeciw innym. Każdy z nich, w szczególności przywołany do sądu, nie miał wzbronionego usprawiedliwienia. Tłumaczyli się wszyscy w obszernych głosach. Wiele wskazuje na to, że sądzono pośpiesznie i pobieżnie, co zresztą zważywszy na obecność pod drzwiami, pod oknami, ludzi z siekierami i pałaszami, było nieuniknione. Pytano ich tylko, pisał Karol Wojda, czyli odczytane im dowody są ich dziełem i natychmiast wyrok ogłoszono. Wojda miał tu na myśli ogłoszenie wyroku przez jego odczytanie przed ratuszem, bowiem ci, którzy nie byli obecni tego dnia na rynku, mogli się z nim zapoznać dopiero po 6 tygodniach, pod koniec czerwca. Wtedy to bowiem korespondent narodowy i zagraniczny ogłosił w swoim numerze 49 z 21 czerwca pełny tekst wyroku pod tytułem Kopia dekretu przez sąd kryminalny ferowanego roku 1794 dnia 9 maja i tegoż dnia do egzekucji na osobach Ożarowskim, Ankwiczu, Zabiellej, Kossakowskim w Warszawie przywiedzionego. To opóźnienie, trochę dziwne, można by tłumaczyć tym, że 9 maja koło południa wyrok, napisany pośpiesznie i byle jak, nie nadawał się jeszcze do ogłoszenia w gazetach i trzeba było nad nim trochę popracować. Ale to jest oczywiście tylko mój domysł. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie